الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. سورة رعد کے زیاد بیان د الله د وحدانیت او ای باندې مختلف دلیلونه پر سره ور سره تزهید فی دنیا او اذا الله د کتابنا یو بنده پات کیږي نو د دنیا د محبت ته وجنه ادریم ور سرا تسلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم لا جد دی په اعتراضونو باندې او په الزاماتو باندې پروا مساته او سلورم د قران عظمت چری کې مطلب د الله رب العزت ترغیبی خلق زما دی کتاب تراشی دیوان نزان پوه کی زګا الله د بندیان د پاردای او خزانه را لېګلې ده په دیوان دی خپل دین زده کوي په دیوان دی خپل رب پیژني دې آیت کې د قران تعریف کوي چکله قران نازلې ده نو هغه وخت کې دوه قسمه قومونه مخېتا یو عربو هغه به کتاب خلقو ان پړ باقي کې مسله ډېره بګران باندې فريدا او بل طرف ته اهلي کتابو يهود نسوارا باقی که امس خلق و ایمان راوڑه و نالی صفت که دی زیکی بس دا اللہ خپل کتاب خوخ دی اجی سوک دی سرامینه و محبت ساتی نو آغای خوخی آغا وقت که اهلی کتاب چه داغی زمانی عالمانو اگی چه قرآن واوری دنو دیر خوشحالشو خوشاله وجه سوا یو داو چه قرآن کی دخپل کتابونو تصدیقو لیدو چه دی خوارزه کی زمونگ دا تورات و دی انجیل نم اخلی او داوی تصدیق کی ادو ام پا دی خوشاله شو چه قرآن کی ناشنا علم نو چه تورات کی نو انجیل کی نو بدی ډیر زیات خوشاله شو چې داسې کتاب همونګه چې تنو اورېدلې داسې آیاتونه او داسې د حکمت خبرې دا همونګه چرته نو اورېدلې نو دا اصل کې دا غي د خوشاله سبب وو الله تعریف کوي جو ګور دې زما په کتاب خوشاله شو چو ای اوریدو او راغلو خپل کتابونه خواسیم پری خود زکا اخو پاتیشو اخو دا عمل دا پارا بیانو کنه چه قرآن راغی نو دیتا راغلو او سورت المائده کیویلیو هو مسیح بارج شروع که دا دا قرآن پاغی باندی باغ خپل ملک کی صحابه کرام تلاوت کو ذکر مدینی نا مخ کی حجرت صحابو کلیو حبش ملک تا اتیا کسانو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ یہ امیرو حضرت علی رور غی بادشاہ تا دارب و مشرکانو چغلیو کلا اس تا ملک تا داشتگر را گلیو ملک بدل اروان کی پرین دی اگا بادشاہ اقل مندو اگا دی راو گختو حضرت جعفر را گئی اور نجاشی بادشاہ تینا تپوس کئی چستا سو سنگ دین دے ستا سنگ کتاب دے تمونگ تداغی سو نمونا ویلشی حضرت جعفر دے نجاشی پا دربار کی صورت مریم شورو کو او چی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان را گئے چی اگر دا مور پا غیق کے دے او دا بیان شورو کو چی انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیاں وجعلنی مبارکاً تر اخره پوری نجاشی او داغه چې څومره درباریانو ټول د سترګو نوخ کې روان شو گریوان نه لامد شو نجاشی بیا داسې خسنې روچت کو وی قسم پخده چې د دې بیان او د انجیل د بیان په مین کې هیڅ فرق نشته څنګه چې انجیل د عیسی علیه السلام حقیقت بیان کړو دې قران هم هغه څه بیان کړو چا چې وځه چغلی کړو هغه یو شړل چې بیا رانه شي وایي از دې ډیر قدر او عزت کو ایمان راول په نبی علیه السلام پولی دلې نو بس هر چا خپل مشکلات قرآن ویلیو چه لا نکلف نفسا الا وسعها مونږ چا باندې تکلیف نه چیو دا غد طاقت نه سیوا د نجاشی ودا طاقت نو چراغلې وي او نبی علیہ السلام سره ملاقات کړې وي ځکه په دې ګناګار نو او نبی علیہ السلام لره ډولې تحفیرا لګلې وي اچ کله بیا وفات شو نبی علیہ السلام مدینه کې وی چې ما ته د نجاشی خبر ښکاری مرازه چې جنازه پیو کو جنازه پیو کړم غایبانه نو او ته خبر ښکاری دو معجزه وکړه او ډیره موده وه د خبر نرنا خطا دا غ نور د ایمان چې دا په زړه کې و ناغ بادشاو چلی رب العزت وی ویزا سمعو ما انزل الى الرسول ترایونام تفیزو من الدمعی کلی چی ویوری دو آغا قرآن چی نازل شیو پا پیغمبر نتا بلی دی سترگ داغی چی اوخ داری والی دو اوخ کنام مما عرفو من الحق حقیو پی جندکن حقو پا قرآن سر پی جندیش نطول مؤمنان شو مسلمانان شو دانا سواراو عیسایانو ودی کدیر مسلمانان شو اللہ داغی دیزے کی صفت کئی والذین آتیناهم الکتابا اگر کسان چمونگا غری تورکلو کتابا مخکد دی قرآن تورات والاوم و انجیل والاوم یفرحونا دیر خوشحالی گی قرآن دا خوشحالی کتاب دے یفرحونا دیر خوشحال دی بما انزل الیکا باغی کلام باندے چتا تا نازل کرشو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الله ته معلوم وکړه چری په جند کنا علم فاری سره وو ولیکن زید او تعصب پکې نو ډیر اخلاص وکړو نو قران باندې ډیر خوشاله شو او دا قران شان دی د مقام دی سوره یونس کې ویلو چې فبذالک فلیفرحوا اے خلقو پتی خوشحالیو کہے فبذالک فلیفرحوا کتا سو دنیا کی سو خوشحالی کول غواڑے سو مرگری را جمع کول غواڑے او داغی ملمستیا کول غواڑے پتی قرآن باندیو کہے پخپلے ختم کہے پخپل اولاد باندی ختم کہے نو ختم کی دیر خر چکے او دیر خوراکو نور کے خلق اللہ ذکر داد خوشحالی شید و بذالک فلیفرحو هو خیر من ما اجمعون اللہ وی دیسر سنبرا بری گے دنیا نعمتونا اتا تو چل گیا ہے سرا جمع کوئے حقیق سنشتا دازان سراوسے دابم پکار رازی ومن الاحزاب من ينكر بعضا انوري دلی دی هغه په دې اهلي کتابو کې مشته دی او په دې مشرکانو کې مشته دی چې هغه انکار کوي د قران نه او د ټول قران نه انکار نه کوي دې کې هډيره خبرې دي کنه دې کې د پیغمبرانو قصې شته هغه نه انکار نه کوي دیکھے دا اللہ صفاتو مشتدے چی خالق دے رازق دے موت او حیات دا غب پہ اختیار کرے دا ہم منی انکار نکی دا سی قرآن کے احکام دی دا صلاة او دا زکاة او دا روجی او دا حج او انفاق فی سبیل اللہ اگین ہم انکار نکی ویون کے رو بعضا دی قرآن کی او مسئلہ دا چداغی نے انکار کی اگا مسئلہ دا دغی اہلی کتاب دا پاری یو داوا چی قرآن کی اللہ رب العزت دا دی پیغمبر ذکر کرے دے چدا خاتم النبیین دے تولو انبیاء و امام دے تولو انبیاء پا دسر ختم شو دا آخری نبوت اللہ تلا ورکن عربی لے ورکن او غیب دے خپاو چنا دا زمونگا حقو دا آغای یعقوب علیہ السلام دا وخنا انبیاء را روان دی زمونگ پو بن اسرائیلو کی او اس خبر بل پل لالا عربو تلالا انچا خوبا کی دا غنمانا په نبوت او پر رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خپو لاولی مونږ به عزت یو شو وی اسوک په دې باندې خپو چې قران کریم د عیسی علیه السلام حقیقت بیان کو چې انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته القاها الى مریم وروح منه عیسیٰ علیہ السلام دا حضرت مریم زیے دے اللہ پا کن فا یکون سر پیدا کرے دے دا اللہ رحمت تے پا خلق باندے دا اللہ زیے ندے مل مسیح ابن مریم الا رسول اے خلق عیسیٰ علیہ السلام نا خدای دے نا دا خدای زیے دے دا اللہ استازے سن چنور راغلی دنیا تا اگیوے نا ٹھیک بہت دا اللہ زیو آئے من ینکر بعضا دا غصی مشرکانو اغید قرآن دا مسئلی دا توحید سره نم اتفاق نکو چی گردی کی دا مونگ دا خدایانو بدیویلی دی چی لاتا و عزاتا و منات سکول شي نو دا موږ نشو منلی. موږ خدایانو بی ادبی او بی عزتی کړی دا بی حرمتی کړی دا هغوی ته خپل خدایان داسې ښکاری دا. نو که ټول قرآن یې معنه خو لیکن چې دغه یې پکې الله ما خو دې مسلې د پاره رالېږلی دی. قرآن خو دې د پاره راغلی چې وحده لا شریک له چې د الله وحدانیت خلقو ته وښیي. اچې دې پکې دغه نه مني نو قرآن څنګه ومانه؟ ومن الاحزاب او په دې ډلو د دنیا کې داسې شته من ينکر بعضا چې هغې انکار کوي د قرآن د بعضې مسلې نه. قرآن په خپل هغه مسله ښیي ښه دې ځای کې چې ډېره اهمه خبره نو قرآن په خپله تفسیر کوي او مفسر ته حاجت نه پرېږدي چې ته تفسیر راواله. نه قرآن په خپله تا ته تفسیر کوي ښه چې هغه کومه مسله ده چې دی ودی یې نه مني او دی په هغې باندې بد ګڼي. هغه مسله د الله د وحدانیت وه. قل نو آیا وی آیا چې په زړه باندې ارمان پاتې نشي. قل او آیا انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به. بشکه چې ما ته خو امر شوی د دې خبرې ما ته خو د بل څه امر نه دی شوی. انما د حصر د پار راځي دا د عربیت ګرامر دی. حسر ستوي چې بس دا امر راته شوی دا بل څه نه. انما امرت بشکه ما ته امر کړی شوی دی د دې خبرې ان اعبد الله چې زه د الله بندګي وکم دغه تابعداري وکم. ولا اشرک به او داسې تابعداري او بندګي نه لکه دا قومونه چې کوي هغې هم د الله بندګي کوي. عرب مشرکانو به باقاعده ابو جهل یو کم 50 حجونه کړی و ټیک ده چې نږدې و سره خو نور خوم وکنه ښه هغې خو نه کولو خو هغه ډېر عابد وکنه ښه. ابو ذر غفاري وي مونږ د اشراق مونږ چرې نو قضا کړی ولې هغې ځان ته داسې کافران خو نه وي ډېر فخر یې کو په دې باندې چې الله موږ له خپل حرم کې ځای را کړی دی او موږ یې د خپل حرم نگران ګرځولي یو. او چې ابو طالب کومه خطبه ویلی وه د نبی علیه السلام د نکاح رجسترارو که نه ښه ډېر ناشنا خطبه ویلي او به چې ته راشي انشاءالله ته به حیران شي چې دا ته په څه باندې کافر و چې دومره ښایسته الفاظ ویلي دي او د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د دې صفتونه یې پکې کړي دي. هغه خطبه پړاو کړې وه د نبی علیه السلام د نکاح او بس په دې باندې مشرکانو چې دا تومناتې نه پرېښودنو ویدی سره اختیارات شته دی او دا زمونږ مشرانو دین دی دا نه پرېږدو. نو قرآن کریم وایي چې ورته ووایه چې زه دې له راغلی یم بل څه له نه. په لږو الفاظو کې څومره مطلب را جمع کړی یو انما خبره دا ده بله نه ده دې ته حصر وایي که نه. امرتو ما ته امر کړی شوی د الله طرف نه نو دې کې زما رسالت ثابت شو دا به منې چې زه پیغمبر یم. اول خو به زما په رسالت باندې ایمان راوړی انما امرتو ما ته وحی کیږي ما ته امر کړی شوی دی. چا ته چې وحی کیږي نو هغه پیغمبري نو یې د خپل نبوت اثبات دویم ان عبد الله چې زه د خاص د الله بندگی کوم، الله ته د عاجزی کوم، الله ته د فریاد کوم او زاری کوم، د الله نه د خپل حاجت او ضرورت غواړم. ان عبد الله دریم ولا اشرک به، داسې عبادت نه لکه تاسو یې چې کوئ، تاسو د الله عبادت هم کوئ، دا غنم پکې هم اخلئ چې لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن ورسره بیا د نورم انم اخلئ، دا خو وحدانیت نشي کنه، دا خو عبادت نشي بلکې عبادت پورې ټوکې شوي، تک تزه که عبادت نوی خواه کار سمره چا کرده ده ناسه زانه کلوله ده حبا ام منصورا اللاوی عملی دوله شوه ده چه شرک پا که راگه نو عبادت کم زی پاتش. سوک وی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وی ما تا امر کرده شوه ده چه زده خاص دا اللہ بندگی کوما و غصر ده شرک نکوما، نصمر اهمیت ثابت شو د دې مسلې چې هغه ته امر شوی دی نو بل چاته باندې کیږي، چې هغه د دې مسلې نه خلاص نه دی، چې پیغمبر ته به اول د دې خبرې اقرار کئ نو امت کې بل سوچته چې هغه ته دې امر نه ای، او هغه بیا په دې باندې خپکی چې ته وته وې چوګره د الله توحید معنا الله سره شرک مکوه، هغه باغی باندې په دوګنی چې ما سو شرک کړه، ما ته وی مسله کې ته زمانه خپویږي، ته زماده اولاد پزایي وي وې دغه خبره ده کنه، دا خو چې د اولاد پزایو نو آغی دنیا تا اللہ را لگلی دی چی دی پلارانو تا مسئلہو کا، بابا پا دی خبکی گا مکنہ، تا خو ابراہیم علیہ السلام ناس تے زیر دے او خپل پلار تاوی یا آباتی لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا، اے پلارا ناروا مکاو کنہ لوی سلے مشر سړی ادا کار کوي بوتان جوړه بیا د هغې عبادت هم کوي، داسې کوي که ته مشر شو نو څه چلو شو، دا خو به کشران لګې مشرانو ته به مسله کوي، اته په دې بد ګڼې چې زمونږ په مخ کې پیدا شوې لوی شوې نو اوس مونږ ته عقل ښه وایي، دا زه نه ښیم، دا قرآن درته ښیي، الله درته ښیي، شکر وباسه الحمدلله چستا په ژوند کې او ستا په معاشره کې داسې بندیان پیدا شو چې هغې د توحید نوم واغسته، توبه زمانې د دې نه محرومه تېرې شوي، اوس هم وګوره بعضې علاقو ته لوړ شه که نه، هغې توحید نه پېژنې، هغې د الله وحدانیت نه پېژنې، ته به خبره وکړې چې خلل له ماته کی نو شکر نو باسي چې تا ته په مفتو کې داسې مسله ملو شو چې هغه د ټولو انبیا او پیغامو او نبی له سلام ته نه د اخلاص چا او ما ته حکم شوی چې زبا داسې کومه نو بل سوک دی ان اعبد الله چې زه دې الله بندگی وکم ولا اشرک به و دا سه عبادت چې شرک بو سره نکوم بغیر داغه نه په بل چا باندې اعتماد نکوم، بغیر داغه نه په بل چا نه سوال نکوم، حاجت پنه غواړم ولا اشرک به، کغار شي کنور دې کس پوګ مې دا ایو کنا مخلوق دې ک اسمان دې ک زمکه دا ک جن دې ک انس دې که پیر دے که فقیر دے که دستگیر دے که وڑو که زوان دے و کلوی زوان دے ولا او شرک بیهی اجازت نشتا کله هغه نخکته سي زونه دي چې خلق یې اړوي صابوي نه په شرک کې جدا هم شرک دی. پتا نبی علیہ السلام خبره نو اورېدلې چې ابو بکر ته کوله چې تاسو ته به شرک راځي علی دبیب النمله د میګي په پل باندې او تاسو به نه ګڼې او به شرک. هغه مثال پیغمبر ذکر کړو چې یو سړی چاته ناستیو سکاریې پیو مینت و تکی دا ته وی کنه هغه به ما شاء الله و شئتا چې الله غواړي او تی غواړي نو کار وکي. نو نبی علیہ السلام ته یو سړی راغی سو مطالبه یې وا نو هغه ته وی چې ما شاء الله و شئتا ای پیغمبره چې الله غواړي تی غواړي نو بیا چاته ساجد. نبی علیہ السلام ورته وی اجعلتنی للہ نتن زدید اللہ سر شریک کلما چی ما شاء اللہ و شیطا اصلی پوشنوی نپوئی گم کنا کذا پوئی دین ما بدا سی خبر کولا جٹ یو کنا شڑل خلق یو کنا. نبی علیہ السلام ادعوائی چی ما شاء اللہ وحدہو اگر کار کیگی چی دا اللہ خوخشیم دیکھ اگر سر دبل چی اختیار نشتا اغه خبر راغله په خلکو کې عربي جبه نه ده نو خپل جبه کې ویلې دي چې واک ته خدای دې او اختیار ستاسو بس مونږ نه سوي تا د خپل مانځنه نه خبر د کلمې معنا بدل سم نه درځي ادا دې زده کړې دي چې واک د خدای دې او اختیار ستاسو دا ولې تقسیم وکړو لوی شرک خطاو کو ولا او شرک به کتاوی زن دی ککونجکی دی کتارون دی تا ټول شرک دی خو بس په جدا جدا رنگ کې ښکار شوی دی جت صد لکه تاویز یو کار کول شي نو الله نشي کولی پتارو په کونجکا او پدی سیزونو باندې مرض لري کیږي نو الله نشي لري کولی. هغه بیداد وکړه چې تا دا سیزونو واچول دا ویلی تا ته چاو دا کوم کتاب کې راغلی دی ولا او شرک به هر هغه شی حدیث کې راځي چې ستا په اعتماد پیدا شي کاغه ګټاوا کوناوا که انسانو کار شی چې و هغه ستا خدای شه هغه ستا الهه شه کل ما تعتمد به و تثق علیه فهو الهک. هدی خو په کړو څه پرېږې نه دي دیوي نه دا وایي یقین پورې خبره ده که ستا په ګټه یقین پیدا شي هم به دې کار کېږي. نو ای دغه شرک دی که نه د مشرکان له چې دا کارونه کول نو دا ول دي ګټو کولو د خپل خدایانو ولا کول نه الله کولو کارونه الله کوي خو بنده ته ګوري چې ستا طبیعت کې څنګه دی یقین دې په چا باندې دی دا خوارسو دا ډېر لوی امتحان دی کنه. سوره فرقان کې دا مسله راځي سوره انبیاء کې دا مسله راځي چې دې کې ډېر خلق راګیر دي ښا چې لاړ شي سوالو کې دا کور ته نه راغلی چې کار شوی ښا هغه لږ پس وی کال راغی او وی چې راځه نوکری دی او کور ته لا نه راځه نو دا نوکری ولې الله وکړه خو د ده اعتماد په بل چا پیدا شو الله یې ورګه چې بیا نه کوي راګیر مې کړی ښا تو زمان نی خبر کارون زکوم دا ایاتون راغلیو او دا غیم دغا مطلبو چی اللہ قیامت کی با اللہ رب العزت مخ کی بدا خبری کی گی چی بل متاتا هم بل متانا هاولای و آباهم مونگ ولی ورکلی و دیلهم دی مشران اللهم چه سبه غختمونگ بول ورکل مونگ بول ورکل متانا هاولای و آباهم حتی نسو ذکرم چلاوی زمانم تیر شو وی کدی خو پا دی کی دی روح المانوی زمانگ پا وقتی و عالم و شیخ ما غوږی خو دا کشر ما هغه چاته لګیاو چې الله سوال قبلې خو دا کار ډیر د دمې دی ادیله چې ورشي کنه انفن کې کار کی ویزټینګ نشوم نو ما ته وې یدا خو تا د شرک خبر او کړه چ الله کار نشی کولی دی کار کوي الله خو وی چې مانه غواړه مانه سوال کوا نور څوک څه نشی کولی اتا ګوره داسې وي نو په دویمه درېمه ورځ خبر شوم چې هغه ویلو چې دا پلانې لک نه دی دی اولیا نه مني هغه وخت کې خوابي نوم نو کنه کني دا به وته ویلو دا پلانې لک نه دی سبق چې وی طالب دی فاولیانه مانی تا د دې خلق عادت ته ها اولیانه ل دې ستوي چې خدای توب یو مانی چې د اولاد عمر کول شي معلوم عمر کول شي او کارونه خلق لکته شي او دشمنانو مخر کول شي هر څه کول شي دې ته دی اولیا وي ولا او شرک به نو ټول اصول یې په دې یو یاد کرا جمع کړل پل رسالتم چین نما امرتو دل بندگیم چین اعبد اللہ او دا شرک ردم چی ولا او شرک بیهی الیه ادعو او دا اسلام دعوتم دعوت بچالا اللہ تب خلق را بلی لہو دعوت الحق الیه ادعو دی اللہ تخلق را بلم وإليه مآب او قیامت حق دې دې هم پکې راوست دې لا تا زمارات تل دې ولې قیامت کې بطول مخلوق الله ته مخامخ کیږي او الله ته واپس کیږي نو کله قران یو آیت داسې چیږي کې سمندر راجم کړي څومره مطلبونه په دې یو کې راجم کړي او دا اکثر صورت په اخر کې راځي ځکه دا غي ټول صورت خلاصه بیان کړي وکذالک انزلنا حکما عربیا او څنګه چې مخکې انبیاء ته مې نازل کړیو کتابونه په خپل خپل ژبه کې دغه سي مونږ نازل کړو دی قران لرا یو حکم او فیصله په عربی ژبه چستا لغت عربی دی نو په دې هم تاسو کتاب نازل کوم چې دا خلق په پوي شي کنه هر امه چې الله پیغمبر را لېګل او نو دا غي په جبا بلسان قومه ليبين لهم دا وضاحت ته پاره نو دا غسه مونږ نازل کوم دې قران لرا حکما عربيا یو فیصله عربی لغت باندې چې ډیر اسانه ده ولین اتبعتا واهم چې قران راغې بس ټول حاجتونه پوره شو دینی ضرورت پوره شو هیڅ شي حاجت پاتې نشو ولی ولین اتبعتا واهم کچرته وسم روان شوي د خلقو په خواهشاتو بسې بعد ما جاءك من العلم پس دا وی چې راغی تا ته علم د قران پیغمبر چری فائشات پس نه ته سوال نه پیدا کی وداس آیات چې راشي کنه دا غي مطلب سي چې وایي پیغمبر ته خو اوریه امت ته دې د قران کی تعریض وي دنیا کې هم دا قانون دی ښا یو بنده یو تن ته ګوت سنډي او داسې وتکی خو هغه مطلب نه خو شا چې څوک ناستی کنه ناغیری کنه خا مگر که خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی ولین اتبعتا لیکن مطلب د الله په دې سره امت ته امت ته وی چې امت او خاص کر علما او ته وی چې تا ته الله علم درکو کتابونه دی وی او ځان دې زه ته ورسو نو ستا حق دا دی چې ته اوس کینې او خلق راهنماییو کې هر بنده تخپل غلطی وخه چې تا کې دا غلطی ده کتاب را سره پروت ده تا کې دا نقصان ده بیا به قیامت کې خپیمانه ځان سم کا هر چا ته خپل غلطی خه که خپوی که خوشاله تا دا مقام ترالی او کیناستی نو چه خلق سکینو آغا کئی تو زانا دی لنده غویه جوڑ کو لنده غویه وی پا پولو دره گا چه قام دی سکینو آغا کوا نا خو عالم نئی کنا چه خلق سپو سو خوش آلی تب آغا کار کئی خلق باوی منگا نن چوری کلی دا امیاشت مخ که تیره شما تبو سو ای چه مال تیراولا یو پلیتو نا ته وای چې دا کوم زه یو چوری خو په دین کې نشتا څوک وای مونږه جمعه کړی دا څوک وای مونږه سلوختی کړی دا اته وو ته خان دی نه نه دا خو دا یاد ته ستاده پارا بقره کې راغلی ودل ترالو ولین اتبعت اهواهم بعد الذی جاءك من العلم مالک من الله من ولی ولا نصير سوره بقره کې وی اے عالم کته سره د علم نه د خلقو په تابعدارې په خواهشاتو په رواجونو په رسمونو پسې شوې ولی مجبورې کو خدای دې ستاسو مجبوری لري کینو مخو په ونه شو چې دا څنګه مجبوری ده ستاسو کومې چرته یو ورځو کې پاتې شوې پجاما باندې چرته بربند پاتې شوې ستاسو ساجه ته ضرورت ته چلې نشي کولې او ته مجبور یې نو خلق رضا کې الله رضا کا خلق مر رضا کا چله دې رضا کنو خلق به خپل رضای خلق به تعالی صدر کی مدیران نو خلق ته مجبور شو خبر نشي کولې یروی تاسو کولی شئے امونگ تا دیر مشکلات جوڑی گی دا مشکلات خوال پیغمبر تا جوڑ شئے پری خودا پخپل کلی کی پری خودا پری نخود کنخا او چی دومره دری سو امیلی تلرنو ال تیماف کن دا خو بخام خواهی مشکلات خودی مسئلی سرشتا تده مثالونو نوم نئی خبر ولین اتباعت احوا اهم دا خاص علماء تا قرآن کل کل خصوصی نصیت کئی علماء تا چه علم دل اللہ در کرده دیر لوی نعمت در کرده نو خلق بتا اس تا محتاجی تا خلق تا محتاج کئی گا خلق بتا پس رازی تا پا خلق پس مزا ولی دا دین بیزتی کئی دا علم بیزتی کئی یو جټ سړی وای جاهل انسان وای علیمان بور پس روان تا زمونږه کم سیف دی دا زمونږه افسر سیف دی زمونږه مشر سیف دی ته څوک یې هغه خو حرام او حلال نه پیژني هغه د عقیدې پته نه لګي د عمل پته نه لګي نو ته اوس هغه پس روانې ضرورت څه دی کچر روان شویتا اے بنده بخواهشاتو دا خلق بسیم او پس داغینا چراغتا تا علم دا قرآن ما لکا من اللہ من ولی ولا واق نبیستا دا پارا دا اللہ دا عذابنا نسوک حفاظت کون کے ساتھ ان کے انسوک بچ کون کے اسوک نشتہ گواری مکو یو اللہ دے داغ تابدار شا داغ بندہ شا بس دار سا نو دی بچ کئی او چی داغ نا دی مخوالو نو اسوک نشتے چی تا تلاس واچی تا دا مصیبتو نا تکلیفو نا بچ کی قومو نا پدی که حلاک شو غرق شو کنا اپا دی بانی دوکا شو دا سورت مائدہ کی رالو چی اللہ حکمو کو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء يا خلق فريده دا يهود او نصارى فريده دي سر سکوره اور پسې فطر الذين في قلوبهم مرض بيماران خلق پکې راوته کړ منډې کړې پهلا بابا کرا منډې کړې اولي بنخشان تصيبنا دائره د دنیا ډېرې حادثې دي پته نه لګي ولې که چېرې داسې حادثه راشي نو څه چل به کوو بیا چې دې خلکو سره زموږ رابطه نه وي دې سره زموږ تعلق نه وي نو څه چل به کوو دا خو یې دا کول غواړي که نه ښه دا د هغه چا قول دی وینا ده چې د هغه په الله اعتماد نشته دی ایمان خو دغې ته ویلی شي چې هم ځان ته یو سړی مؤمن مسلمان وي او هم په بنده باندې اعتماد کوي چې دې به زمانہ لري کې اوس پکې به او چې دې اینو کار بکیږي بغیر د دې نکیږي نه او تعلقات وسیع ساتل پکار دا ټول د بی دین خلق خبرې دي الله وی سره دې لم نګوره ته پاوام او پګمره خلق په سراوانه فاسقان او فاجران په سراوانه تاسو خیال لچې دی و مال سره کی ادیب ما بچ کی ندی شي بچ کولې او خیر خیریت تے او وقت راغلے نہ دے استا اعتماد دے چھو وقت راشی کنا تو بڑی رو قومنو راغلے دے او بیا دقا سپاتی شو تباو برباد شو دنیا و خیرت دوار آخر دعوان.